ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लग गया। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 18 लोक अंतरम गतवती मई अनाथा कुटुम्बिनी वार्तिष्यते कथम तु एषा बालकान् अनुशोचति लोकान्तरं गतवती माया नाथा कुटुम्बिनी वार्चिष्यते कथं त्वेषा बालकानानुशोचति लोकान्तरं गतवती माया नाथा कुटुम्बिनी वार्चिष्यते कथं त्वेषा बालकानानुशोचति राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा। हाय, मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय, वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। तात्पर्य, सबका सेलफोन बंद करना चाहिए। बंद करो। सबके पास सेलफोन है, अपना जेब या पर्स से निकाल के बंद करो। जरा सा तात्पर्य, अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार यह सूचित करते हैं कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत घातक स्थिति है। जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है, यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो वह निश्चय ही भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। विषय है पुरंजन महाराज का देह त्याग करने के पहले उनका सोच। देह त्याग करने का साधारण नाम है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो रहस्य है, उसके बारे में हम कुछ भी मालूम नहीं सकते। और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होते, हम जन्म के पहले हम नहीं था और जन्म के बाद हम नहीं होंगे, तो जब तक हम यहाँ है तो एंजॉय करो, इंद्रिय सुख तो एक ही प्रकार का सुख है। और जो शास्त्र वैदिक शास्त्र से वैदिक ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वे जानते हैं कि मृत्यु के बाद हम दूसरे शरीर में मिलेंगे, जन्मांतर होते हैं। और इस जीवन का कारण और चिंतन के अनुसार हमारा भावी जन्म होगा। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यंग यंग वापि स्मरण यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तं तमे वाइति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। सेल फोन बंद करो प्लीज। और कैसे भवबंधन होते हैं, इस श्लोक और तात्पर्य में उसका वर्णन हम मिलते हैं। उसके पहले बोलना चाहिए कि गीता में भी इसके बारे में भगवान कृष्ण बहुत कुछ कहते हैं, विशेषकर उस अध्याय जिसमें वो यंग यंग वापि स्मरण भावम श्लोक आते हैं। कौन सा अध्याय? आठवां अध्याय में एक पूरा अध्याय का विषय है देह त्याग करने का विषय, और कैसे देह त्याग करना चाहिए जिससे सद्गति प्राप्त होती है। और उसके बारे में भी भगवान कृष्ण बहुत कुछ कहते हैं, उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जिनके ज्ञान चक्षु है ये सब कुछ देखते हैं। नास्तिक लोग बोलते हैं कि हम नहीं देखते तो पुनर्जन्म होते, इसलिए उसमें हम विश्वास नहीं करते। वे उनके इंद्रियों का बल पर निर्भर करते हैं, परंतु इस वैदिक ज्ञान का मूल विषय है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? तो उसमें सर्वप्रथम समझना चाहिए कि हम आत्मा है, आत्मा और शरीर भिन्न है। ये भगवान श्री कृष्ण की प्राथमिक शिक्षा है भगवद गीता में, यथा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। देहांतर होते हैं, इस ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जो साधारण दृष्टि से पांच इंद्रियों से ये ज्ञान नहीं मिलते, ये ज्ञान शास्त्र से प्राप्त होते हैं। शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। और उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं, कैसे एक जीव या हर एक जीव एक शरीर में है और इस शरीर के इंद्रियों में से इस भौतिक जगत के विषयों को भोग करने प्रयास करते और कैसे ऐश्वर्य से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। विमूढ़ नान उपाशंति, मूढ़ लोग नहीं देखते। मूढ़ कैसे मूढ़ मूढ़ होते हैं, मूर्ख मूढ़ मूर्ख होते क्योंकि ज्ञान चक्षु से नहीं देखते, सब कुछ देखते। नास्तिक आस्तिक दोनों सब एक ही अलग अलग चीजों को देखते हैं, परंतु ज्ञानी जन वो सिर्फ सब कुछ का आकार नहीं देखते, वो जानते हैं कि ये प्राणी जैसे हम एक कुत्ते को देखते हैं, और साइंस विज्ञान के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये एक प्राणी है, और डार्विन थ्योरी से तो ऐसे उस प्रकार जीव जाति होते हैं, कुत्ता एक जीव जाति है, और ऐसे बायोलॉजी क्लास में आप ये सब सीख सकते। तो ये सब भौतिक दृष्टिकोण है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से ये समझना चाहिए कि एक जीव पूर्व काल में मनुष्य जीवन में था, मनुष्य शरीर धारण किया था, और उस जीवन में पाप कर्म किया था, और उस जीवन में ऐसी बुद्धि ऐसी भावना पोषण किया था जिससे अभी उसकी यथार्थ स्थिति है खुद का शरीर, और शरीर हर एक शरीर के साथ एक प्रकार की विशेष भावना भी आता है। इसलिए कभी कभी हम किसी को बोलते हैं कि तुम कुत्ता जैसे हो, तो उसका मतलब क्या है, तो दो हाथ है दो पांव है और कुत्ते के चार पांव है, तो कैसे हम बोलते कुत्ते, क्योंकि उसका स्वभाव इतना नीच है कि आह तुम कुत्ता हो ऐसे हम बोलते, या तुम बंदर हो बच्चे को ऐसे बोले, बंदर जैसे मस्ती मत करो ऐसे, क्योंकि अप्रशासित बच्चे तो बंदर जैसे व्यवहार करते हैं। तो अगर पूरा जीवन में किसी व्यक्ति बंदर जैसे व्यवहार करते हैं तो उसका यथार्थ पुनर्जन्म होगा बंदर का। इस प्रकार भौतिक नियम चलते रहते, विमूढ़ नान उपाशंति, मूढ़ लोग नहीं देखते, विमूढ़ ना अनुपाशन। हम वो नासिक लोग कहेंगे कि वो क्या क्या हम नहीं देखते, तो क्यों नहीं देखते, अनुपाशंति ना अनुपाशंति, अनुपाशन अनु का मतलब, अनुपाशंति का मतलब कि हम देखते हैं पूर्व प्रमाणिक आचार्यों का उपदेश के अनुसार। इसके बारे में भी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्ति सो अधो गच्छन्ति तामसा। इसको समझना कठिन नहीं है, बहुत सहज है कि जो लोग सात्विक है जो अच्छा काम करते तो ऊपर जाते, देह त्याग करने के बाद ऊपर जाते, और जो बड़े पापी है जिनकी बुद्धि भावना बहुत नीच होते, ऐसे लोग की नीच गति होते, पाशु योनि में प्रवेश करते या नरक जाते, और जिनके व्यवहार कर्म स्वभाव उच्च भी नहीं है नीच नहीं है माध्यमिक होते तो माध्यमिक स्थिति मिलती है। तो भगवद गीता में सामान्य ज्ञान है पुनर्जन्म के बारे में। कुछ लोग बोलते पुनर्जन्मवाद, परंतु वास्तव में ये वाद नहीं है, वाद तो मत जैसे है। पुनर्जन्म ज्ञान है, सामान्य पुण्य पुनर्जन्म ज्ञान है भगवद गीता में, और इस श्रीमद् भागवत में, और अलग अलग शास्त्रों में और भी विशेष ज्ञान मिलते हैं पुनर्जन्म के बारे में। मनु संहिता में मनु महाराज अलग अलग पाप कर्म का अलग अलग प्रकार शरीर धारण मिलना उसका पूरा वर्णन करते है। जो चोरी करते है तो उसी प्रकार शरीर मिलते, जो झूठ बोलने वाला है उसी प्रकार शरीर मिलते, और गरुड़ पुराण में भी कैसे प्रीत अवस्था मिलती है। इस श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान है, The science of God। तो इसमें इस श्लोक और तात्पर्य जो हम अभी पाठ किया है इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि पत्नी तो पतिव्रता होना चाहिए, नम्र स्वभाव से पति की सेवा करने चाहिए, उससे वो पति तो पत्नी से आकृष्ट होते हैं, और पत्नी से आकृष्ट होने का फल बहुत बार होते हैं कि ऐसे व्यक्ति देह त्याग करने का समय पत्नी के बारे में सोचते रहते, जैसे पुरंजन महाराज। पुरंजन महाराज बहुत चिंतित था, ऐसे ही सोचने लगे कि मुझे अभी सूर्य चढ़ना है और मेरी प्रिया पत्नी कैसे चलेगी मेरा अनुपस्थिति में, कैसे इतने सारे बच्चों को पालन करेगी। तो इस प्रकार सोच के यदि एक व्यक्ति एक पुरुष व्यक्ति सूर्य को छोड़ देते हैं तो उसका पुनर्जन्म स्त्री जन्म होगा। तो पुरुषों के लिए स्त्री का चिंतन करना मृत्यु का समय, वास्तव में किसी भी समय प्रतिकूल है आध्यात्मिक विकास करने के लिए, परंतु स्त्रियों के लिए पति का चिंतन करना अनुकूल है, विशेषकर यदि वो पति भक्त है, कृष्ण के भक्त। तो ऐसे वानाश्रम धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों एक साथ होने चाहिए, अर्थात वैदिक प्रणाली के अनुसार वैदिक आध्यात्मिक धर्म पालन करने का आधार है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना। परंतु वर्णाश्रम धर्म पालन करने में कुछ है जो विघ्न है आध्यात्मिक विकास करने के लिए। वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए जिससे समाज में शांति स्थापित होगी और जिससे सब लोग अपना स्वभाव से कर्म कर सकते हैं। और विशेषकर वर्णाश्रम धर्म है सबका कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। ये वर्णाश्रम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है भगवान कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण भक्ति करना। तो वर्णाश्रम धर्म होने चाहिए। वर्णाश्रम के बिना वो समाज तो पाशविक है। तो वर्णाश्रम धर्म होने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युतानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म ग्लानि होते अर्थात वर्णाश्रम धर्म अच्छी तरह नहीं चलते मानव समाज में, तब तब मैं स्वयं आता हूं वो धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। तो वर्णाश्रम धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं उसको पुनर्स्थापन करने के। जब जब धर्म ग्लानि होते तब तब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। चातुर्वाण्यं माया सृष्ट गुण कर्म विभाग से गुण कर्म विभाग से गुण गुण के न गुण का मतलब क्या सत्य गुण रज गुण तम गुण। परंतु गीता में श्री कृष्ण और भी कहते हैं निश्चय गुण भव अर्जुन मांगछे अभी अभिचारे न भक्ति योगे न सेवित है सगुणान सिमती ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैदिक शास्त्र वैदिक समाज का उत्तम लक्ष्य है प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त हो और उसके अतिरिक्त भी कृष्ण भक्ति करना। तो वर्णाश्रम स्थापन होने चाहिए, वर्णाश्रम धर्म पालन करने चाहिए क्योंकि सब लोग अलग अलग गुणों से अलग अलग प्रकार से प्रभावित होते प्रकृति की तीन गुणों से। सामान्यता कहना है कि ब्राह्मणों सत्वगुणी है, क्षत्रियों रजगुणी, वैश्यों रजस और तमस दोनों मिश्रित है और शूद्रों तमगुणी है और शूद्र के निज प्रगार तमगुणी है। तो ऐसे ही सब लोग इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं और त्रिगुणों से प्रभावित है। त्रिभीर गुण माया भाव है एदमान ए भी सर्व में जन्म जगत। सब लोग प्रकृति के तीन गुण से प्रभावित होते और वर्णाश्रम वो ही व्यवस्था है जिससे लोग अपना गुण के अनुसार कर्म कर सकते। परंतु वर्णाश्रम धर्म पालन करने का चरम लक्ष्य है कि लोग त्रिगुण का प्रभाव से मुक्त होंगे। तो इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म पालन करने में और मोक्ष धर्म में कृष्ण भक्ति धर्म में कभी कभी कुछ द्विधा होते या तो पति के लिए स्त्री का चिंतन नहीं करना पहले कहता हूं। तो पति के लिए स्त्री का चिंतन करना अच्छा है वर्णाश्रम धर्म पालन करने के लिए, क्योंकि लोग तो उत्तरदायी होने चाहिए, तो स्वकर्म करना चाहिए, और स्वकर्म करना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्वकर्मनाथम अभ्याच, स्वकर्म करने से भगवान की आराधना करना, परंतु भौतिक हेतु है कि मुझे स्वधर्म पालन करना चाहिए जिससे मैं मेरी पत्नी और सब कुटुंबों का पालन कर सकता हूं। और सब लोग जो सब पुरुष जो विवाहित नहीं है, उसका मतलब नहीं है कि सब त्यागी है, वैरागी है, बहुत है जो अनुत्तरदायी है, उसी कारण से विवाहित नहीं होते। और स्त्रियों के लिए सब स्त्री तो विवाहित होनी चाहिए। तो सामान्य त्रिगुण प्रभावित पुरुषों के लिए विवाहित होने चाहिए, परंतु मृत्यु का समय यदि स्त्री का चिंतन करते हैं, वो व्यक्ति का स्त्री का शरीर में प्रवेश करना चाहिए, जो वैदिक विचार के अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिकूल है। और स्त्रियों के लिए मृत्यु का समय भी पति का स्मरण करना चाहिए, जिससे वो पतिव्रत नारी तो पति की प्राप्त गति भी मिलेगी। वास्तव में दोनों का भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए मृत्यु का समय और सभी समय, और जिससे मृत्यु का समय भगवान का स्मरण होगा, इसलिए पूरे जीवन में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, भक्ति साधना करना चाहिए पूरे जीवन में, पति और पत्नी दोनों। वास्तव में कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सब कृष्ण नित्य दास है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। परंतु जब तक हम भौतिक संसार में है, जब तक हम भौतिक प्रकृति के तीन गुण से प्रभावित रहते, तब तक हमें अपना गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, और हमें वर्णाश्रम समाज में यथार्थ स्थिति ग्रहण करना चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री ऐसे निज निज स्थिति के अनुसार हमें इस भौतिक संसार में व्यवहार करना चाहिए, और साथ साथ कृष्ण भक्ति करने चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म में इस व्यवस्था है कि पंचस ऊर्ध्वं वनं व्रजेत, एक पुरुष तो युवावस्था में विवाहित होने चाहिए, जिससे 50 वर्ष वयस प्राप्त करके इनके ज्येष्ठ पुत्र पर्याप्त वयसिक होगा, जिससे पूरा उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकते परिवार का, और वो पुरुष 50 वर्षीय पुरुष गृह त्याग कर सकते या वानप्रस्थ हो सकते, अर्थात पारिवारिक जीवन का उत्तरदायित्व अच्छी तरह पालन के पश्चात निवृत्त होना चाहिए, और निवृत्त जीवन में वनम्रजत वन जानना चाहिए, अर्थात वानप्रस्थ होने चाहिए। और इस प्रकार वानप्रस्थ जीवन में तो तपस्या करना चाहिए और वो बुद्धि जो सांसारिक जीवन में सदैव गृह पत्नी से आसक्त होते उसको परिवर्तन करना चाहिए। आसक्त अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिशु, निवृत्त होने के बाद तो सोचना चाहिए, इस प्रकार भावना होने चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब भौतिक आसक्ति भवबंधन का कारण हूं। वो स्त्री जो बहुत आदर से मुझको सेवा की, उस स्त्री से मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है, वो संबंध जो है वो माया से गठित है, मेरा वास्तविक संबंध है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के साथ। और स्त्रियों भी घर रहने में या बाहर स्वामी के साथ तीर्थ यात्रा करके उसको भी ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा धर्म है, जब तक मैं ईश्वरीय में हूं तब तक मेरा स्त्री धर्म है पति की सेवा करना, परंतु मेरा सनातन शाश्वत वास्तविक संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो सामान्यतः लोग तो ये सब नहीं जानते और इसलिए लोग तो जनवा जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। जो हिंदू है बोलते हैं कि हम हिंदू है, हम विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, परंतु पुनर्जन्म होते हैं और तो उसका मतलब क्या है, बाद में क्या होगा, मैं क्या दूसरे सूर्य में प्रवेश करूंगा या भगवान के पास जाऊंगा, ये सब सीखना चाहिए। सामने बन महाराज का कॉलेज है, जो बन महाराज चाहते थे कि वो तो कॉलेज होगा फिलॉसफी कॉलेज, लेकिन किसी की रुचि नहीं है इस प्रकार की फिलॉसफी में, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। तो आप सब वृंदावन आए हैं, आप सब मेरे जैसे आगंतुक है ना, यात्री ज्यादातर, तो वृंदावन आने में हमें कृष्ण लीला सुनना चाहिए, कृष्ण लीला स्थानों का दर्शन करना चाहिए और भगवान कृष्ण का उपदेश भी सुनना चाहिए पुनर्जन्म के बारे में। आज हम इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय का पाठ करते हैं। तो कैसे सामान्यतः माया हमको उनका बंधन में रखते हैं। तो पत्नी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ये सब इतिहास में है, आजकल तो वैसे नहीं होते, नारी स्वतंत्रता चलते हैं। तो उसका मतलब नहीं है कि इसलिए माया का बंधन तो दिला हो गया, अलग प्रकार ढंग होते सिर्फ, तो पूर्व काल में वो अभ्यास था कि वो पति तो एक पत्नी से आकृष्ट होता था। आजकल क्योंकि ऐसे आजकल पूरा वातावरण ऐसे है, स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता से तो सब पुरुष व्यक्ति तो सब महिला से आकृष्ट होते, कोई मर्यादा रखने का जरूरत नहीं है। एक नारी दूसरा व्यक्ति की पत्नी हो तो ठीक है, जाएगा तो कोई बात नहीं है, तो उससे बात करना, मजादारी करना, आलिंगन करना, चुंबन करना, तो ऐसा हल हो गया है। बाबा बंधन और ज्यादा मजबूत हो गया है। तो हमें समझना चाहिए कि ये वैदिक संस्कृति का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब पहले अमेरिका गए थे तो वहां से एक पत्र यहाँ भारत को भेज दे, एक व्यक्ति को, एक परिचित व्यक्ति को, बंधु, और उन्होंने लिखी कि घर घर भारत में घर घर में वैदिक संस्कृति चलते रहते हैं आज तक। वो 50 साल के पहले था, 50 साल के बाद आज का चलते हैं कुछ न कुछ, शायद लोग तो उठ के कुछ अगरबाती ऐसे पूजा करते उठते है सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद उठने का मतलब पूरी वैदिक संस्कृति खलास हो गया, और अगरबाती से पूजा करे साई बाबा की। तो हमें वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के साथ हमें विशेषकर आप सब जो इस बार आप भारतीय है, आपका विशेष कर्तव्य है वैदिक ज्ञान का प्रचार करना और साथ साथ वैदिक संस्कृति का पालन करना और प्रचार करना, क्योंकि वैदिक संस्कृति के बिना कैसे वैदिक ज्ञान का प्रचार होगा। यदि हमारा प्रचार एक प्रकार है और आचार अलग है, वैदिक ज्ञान और पश्चिमी संस्कृति कैसे चलेगा। वैदिक संस्कृति का सारांश है इंद्रिय सुख, जो वैदिक संस्कृति का उद्देश्य के विपरीत है, तो दोनों एक साथ ठीक से नहीं चल सकते। ये वैदिक संस्कृति जिसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं, वो संस्कृति सर्वोत्तम है। और श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी इच्छा है वो संस्कृति पुनर्स्थापन करना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। ये बहुत बड़ा विषय है और समय कम है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप वो किताबों के बारे में जिसमें वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ दृष्टिकोण है आप अभी बोले। वैदिक संस्कृति में कोई सेल फोन नहीं है। We talk about the books. We no baje prasad ka samay. That's why I finish. Oh, Hare Krishna. इससे बात करो। बहुत आश्चर्य की बात है, हालांकि महाराज हुआ बिगड़ गए और महाराज है एक दूसरे, लेकिन आवाज पीछे से पहुंच रहा है नहीं, इस माइक से, इस माइक से। बहुत आश्चर्य की बात है कि महाराज कदम आला की विदेश से हुआ, महाराज लंदन में हुआ, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे उपस्थित है, तो हम सबसे बहुत ज्यादा जानते हैं महाराज भारतीय संस्कृति के बारे में, और लोग आपकी कृपा है कि महाराज अपने शुरुआती दिनों से भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं और संस्कृति का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है, और इसके कारण महाराज अभी उनको पूरे अच्छे रूप से मार्गदर्शन दे सकते हैं, इस रूप से हम प्रणाम संस्कृति है उसको वापस स्थापित कर सकते हैं, जो गौरवपाद की इच्छा थी, गौरवपाद ने बताया कि हमारा 50% कार्य जो बाकी है कि वापस से भी संस्कृति को स्थापित करना है, तो इस विषय में महाराज ने अभी पुस्तक लिखी है, एक है पारंपरिक भारतीय जीवन की झलक, तो शायद आज का भारत जो है और 50 साल पहले का भारत है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, तो पुस्तक पढ़ने से आप 50 साल पहले के भारत का सफर कर सकते हैं, तो गौरवपाद जी के काफी भारतीय शिष्य हैं जो भारत के अलग अलग प्रांत से आए हैं कृष्ण भक्ति में, इस पुस्तक के अंदर उनके बचपन की यादें हैं कि कैसे उनके गाँव में वैदिक संस्कृति थी, जब सभी नारियों का सम्मान किया जाता था और बहुत सारे पहलू थे, सादा जीवन था, लोग भौतिक प्रगति पे भी रुचि नहीं रखते थे, आध्यात्मिक प्रगति उनके जीवन का लक्ष्य था, तो ऐसे बहुत सारे वैदिक संस्कृति के छोटे छोटे पहलू थे जो कि उसको एक आदर्श संस्कृति बनाता था, वो इसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन है, पारंपरिक भारतीय जीवन की झलक, आजकल भारत जो है पूरा विदेशी हो गया है, अभी भारत भारत नहीं रहा, पश्चिम विदेशी बन गया है, अभी ज्यादा अंतर नहीं रहा है, लेकिन गौरवपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि ये संस्कृति है वैदिक संस्कृति जो कि आदर्श संस्कृति है, विश्व भारत भाव का आधार है, आधारित है, तो विदेशी भक्त यहाँ आए और वैदिक संस्कृति सीखे भारतीय लोगों से, तो महाराज ने बांग्लादेश में रह के 10 साल रह के बांग्लादेश का गोड़ीय संस्कृति है उसका अध्ययन किया है, जिसका इस पुस्तक में वर्णन है अलग अलग पहलू, उसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अलग अलग बाकी भारत के प्रांतों की संस्कृति वैदिक संस्कृति का इस पुस्तक में वर्णन है, तो भारतीय भक्तों को बहुत ही आनंद आएगा पुस्तक पढ़ के कि कैसे उनकी संस्कृति थी पहले की संस्कृति, जो हमको बचाए रखनी चाहिए और उसको उसका प्रचार भी करना चाहिए, जैसे महाराज ने बताया वैदिक संस्कृति का प्रचार भी करना है, पूरे पारंपरिक भारतीय जीवन की झलक पुस्तक उपलब्ध है यहाँ पे, इसके बाद महाराज पुस्तक लिखी है भारतीय नवयुवकों का संदेश, तो इस पुस्तक के अंदर भी वर्णन है कैसे युवा भक्तों को खास करके अपने, क्योंकि खास करके प्रचार होता है भारत में आजकल की हमारे जो दादा परदादा थे वो सब मूर्ख थे या पिछड़े हुए थे, अभी हम प्रगत हो रहे हैं और सब भारतीय पश्चिम का प्रचार है उसके साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हमको आजकल हुए कहलाता हुआ तथाकथित प्रगति है उससे हमको धोखा नहीं खाके हमारी वास्तविक संस्कृति जो है और भारत का वास्तविक वैदिक ज्ञान है उसको अपना के अपने जीवन में कैसे उसको लेके प्रचार करना है, तो युवा लोगों के लिए पुस्तक में वर्णन है। इसके अलावा दूसरा एक पुस्तक महाराज ने लिखा है आज की नारी कल की संस्कृति, जो आज का विषय था उस विषय में विस्तार में इस पुस्तक के अंदर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म अभी स्थापित नहीं है, वर्णाश्रम धर्म खत्म हो चुका है, क्या क्या भविष्य में और समस्या आएगी अगर हम आचार्य का जो मार्गदर्शन है बड़ा संस्कृत स्थापित किया है अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगे तो, और ये समस्या तो वैष्णव समाज भी बाकी नहीं बचने वाला है, हम भी वो समस्या अभी अनुभव करते हैं गृहस्थ जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में, मास्टर जीवन में, सन्यासी जीवन में, तो ये बड़ा संस्कृत कैसे उसको अनुसूचित किया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, तो ऊपर की क्या इच्छा है उसी पुस्तक के अंदर महाराज ने वर्णित किया है। विशेषकर स्त्री धर्म, खास करके वर्णाश्रम धर्म में स्त्री धर्म जो है इसके ऊपर महाराज ने इस पुस्तक में वर्णन किया है कि कैसे समाज के उत्पाद बचेगा अगर स्त्री का रक्षा नहीं होगा, तो इस पुस्तक में कैसे स्त्री का रक्षा कर सकते हैं समाज के रूप में, उसके बारे में वर्णन है। And just finish up quickly. उसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें लोकपाल के ऊपर महाराज ने कुछ पुस्तक लिखी है, वाल्मीकि के रामायण महाराज ने कंपाइल किया है, कृष्ण नए भक्तों के लिए अच्छा पुस्तक है, और भक्ति सिद्धांत वैभव जो महाराज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, भक्ति सिद्धांत वैभव ठाकुर के बारे में और उसके आचार्य मुंशीदास बाबा जी रसिकाल उनके ऊपर महाराज ने पुस्तक लिखी है, श्री लोकपाल की आज्ञा थी महाराज को खास करके पुस्तक लिखे और एक सन्यासी का धर्म भी है उसको मार्गदर्शन देना पूरे वैश्व समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, तो महाराज कुछ नंबर प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे पुस्तक लिख के कोई भक्तों के लिए, तो आप सब प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभुपाद की पुस्तक मुख्य है और साथ में और ये सब विषयों के ऊपर ज्यादा प्रभुपाद की महाराज पुस्तक लिखिए ये भी आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे सब उपलब्ध है बाहर शौक लगा है तो सबको प्रार्थना है या महाराज आपको उपस्थित है कुछ पुस्तक लेके उस किताब लेके महाराज के हस्ताक्षर ले सकते हैं आशीर्वाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Where is the book taken? Here or inside? They asked us not to distribute books here, but anyway, they are displayed. They said we can display them, not distribute, but anyway, they are.